barca pequeña, junto a beira do mar. Tengo una barca pequeña, también tengo una meniña, que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ay, alelo, ay, alalo, e todo que eu teño no quiero ter más. O que teño sobre mí, el faime rabiar, el faime rabiar, el faime rabiar. E todo que eu teño no quiero ter más. Y a miña filla mollouse por ir de noite ao mar. A miña filla mollouse y o que le pasó después. É mellor non o contar, é mellor non o contar. Ay, alelo, ay, alalo, é todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre mí, faime rabiar, faime rabiar, faime rabiar. Bueno, queridos ointes, estamos rematando, estamos finalizando o programa de hoxe. Hai que agradecer ao presidente Juan Pedro, Juan Pedro, que estivera aquí candanos, que afixenos máis agradable o tema de hoxe. Eu estou hoxe un bocadiño tocado por culpa de... da gripe. Pero que... coido que fixemos un programa digno, non? Eu penso que sí. Agradecerlle a Juan Pedro que estivera aquí candanos. Gracias, que ademais fixenos moito máis agradable o traballo, posto que nos puxo en contacto con un grande empresario berciano. Que hai que felicitalo por o traballo que está facendo. Decirlle outra vez así dende aquí, dende a nosa humilde emisión, que teña moito xeitiño, que hai que cuidarse. Hai que cuidarse, eso sí, sobre todo. Don José Otero. Bueno, moitas gracias, Juan Pedro, outra vez. Hasta a vindeira semana, non porque quizás, como que dixemos antes, teremos que enlatar. Teremos que enlatar. Pero hasta o próximo programa. Eso. Que pasen ben, queridos ointes. Gracias. Bueno, amigas e amigos, eu remato así deste xeito. Que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o sábado que ven. Para os cartiños jardar, ay, alelo, ay, alalo. E todo que eu teño non quero ter máis, o que teño sobre me faime rabiar.